Swadakta kibao murua kutoka kwa mwanamuziki, mwimbaji, mtunzi na mtunzi wa midundo kutoka Jamhuri ya Kongo, Kongo ya Brazzaville, anaitwa Solomon Leminguo. Wibwana, na naweza kusema kwamba hili jina sigeni sana machoni na masikioni mwako. Pengine ulimfahamu zaidi kwa jina la Solomon, jina alilolitumia kisanii zaidi. Nilimfahamu kwa kuonekana kwake zaidi katika kundi la muziki wa Loketo, akiwa kama mcharaza gitaa. Hata kwenye Choka Distance ya mwaka 93, albamu ya Loketo, alicharaza bass. Na sio hiyo, tuna albamu nyingi tu za wanamuziki mbalimbali. Baadaye nikaja kuona juhudi zake katika wimbo wa Sala aliyotoa mwaka 93, ambao ndio huo uliopata kusikia sasa hivi. Ni bonge la wimbo. Ulitoka katika albamu moja inayoitwa Alama. Albamu ilibeba vibao vitano kama sio sita, kama vile Lama iliyotolewa katika matoleo mawili, moja ikiwa remix na nyingine ikiwa katika mtundo wa disco. Orodha ya vibao katika albamu ya Lama ni Lama yenyewe remix, Sara ambayo hii ni Tasara, Lama disco, Jana na Love Dance. Kiasili jamaa anatokea katika Jamhuri ya Kongo. Ana ukumbwe mwingi tu katika muziki. Anatunga, anaimba, anacharaza vyombo kadhaa vya muziki. Shauku yake ya muziki ilianza tangu akiwa na miaka 10. Wazo ambalo lilikataliwa na wazazi wake wote wawili. Akiwa na miaka 14 pekee, alikusha iva vilivyo katika kucharaza gitaa la solo, rhythm na bezi. Alifurahia mno kuwaburudisha wanafunzi wenzake katika kipindi cha mapumziko. Ikatokea mara kadhaa wanafunzi hao walimpa bakshishi ili awape burudani. Akiwa na umri wa miaka 16, alichaguliwa kujiunga na bendi ya National Youth Orchestra of Congo. Alikuwa kijana mdogo zaidi kushiriki kutumbuiza na bendi hiyo ya National Youth of Orchestra of Congo katika sherehe za miaka 11 yaliyofanyika nchini Cuba. Amewahi kuchaguliwa mara nyingi zaidi kuwakilisha nchi yake kuliko msanii yeyote yule. Kariera yake kama mwanamuziki kamili ilianza na bendi ya Sinza Katoko, akiwa na Pierre Montuale, Bantusi de la Capito, akiwa na Pamela Modoko. Huyu bwana amefariki sasa hivi, naweza kusema rest in peace, na Lewan Success de Zao. Solomoni hakupiga muziki wa rumba tu peke yake, lakini pia amewahi kubutua mitindo mbalimbali kama vile rock na R&B, ambayo alitumia mtindo huo kuibakisha katika maadhi ya Kiafrika. Mwaka 1982 alifika mjini Paris, ambapo alishiriki kuanzishwa kwa bendi kadhaa. Mmoja wapo ni Les Officers, akiwa na Chico Chikaya, Mbamina, Loketo, akiwa na Alusi Mabeli, pamoja na Diplo Dibala, pamoja na Sukusi Stars, akiwa na Lokasa ya Mbongo, pamoja na Dali Kimoko. Mwaka 92 akaanzisha bendi yake ikiitwa Zimbabwe, na kurekodi vibao vyake bora kabisa vya Sala na Lama, ambavyo vilipelekea Afrika kugubikwa na joto la upenzi uliopitiliza. Vibao hivyo vikapenya katika soko la Ulaya na hadi Amerika. Mtindo wa Sukusi ni wa kipekee sana, na matokeo yake baadhi ya wapenzi wake hudhani anatokea kanda ya Afrika Magharibi, zaidi utazamia kama Mali, Senegali na Chad. Amini ni kwamba huyu Solomon ni mtu wa Kongo, ya Brazzaville, na anajivunia kwa Mkongo na si mtu wa Afrika Magharibi, licha ya uimbaji wake kugubikwa na athira au influence nyingi za kimagharibi. Unaachaje ku like na ku subscribe kwenye channel yangu kwa habari kama hizi? Chao.